افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان شکل دی ہم سوکرا تنم واخلی دزڑ سارا شکل دی ہم سوکرا تنم واخلی دزڑ سارا زسم ور سر چیغی کلم قربان افغانستان زسم ور سر چیغی کلم قربان افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا هجرت د بل وطن دا او کډواله زندگی دا پتړ موتړ موخ لمنځم ګران افغانستان پتړ موتړ موخ لمنځم ګران افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان بیگا میں خوب لیدا چی اسلامی نڑی او زائیوی بیگا میں خوب لیدا چی اسلامی نڑی او زائیوی پٹولو کی سر الوڑائی ویروان افغانستان پٹولو کی سر الوڑائی ویروان افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان کغواڑ چی دخ پلوان تن لبد حالا خبر شی کغواڑ چی دخ پلوان تن لبد حالا خبر شی تیار لکا زمات سی ریک دیوان افغانستان تیار لکا زمات سی ریک دیوان افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پروی دا اولیاء وو شہیدانو یتیمانو پروی دا اولیاء وو شہیدانو یتیمانو سختنا لجگڑو کا پامان افغانستان سختنا لجگڑو کا پامان افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں که خدای کول زخمونا د وجود به یې ټکور شي که خدای کول زخمونا د وجود به یې ټکور شي سمسور بشي آباد به شي دوران افغانستان سمسور بشي آباد به شي دوران افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان پسڑو کے میں کرا لے دی جانان افغانستان